جیسی یہ طالبان کو دماغ در پر گلی میں ذکر آگلی کس طرح نہیں راغلی کو طالبان بنا راگ لگا داد میرا میرا سن قرآن تو والے نکلے گی قرآن کے استاد کے قبر کے اس معمول سے آپ کا دن بھائی دفل دے قرآن نہ پھر قرآن پھر قرآن لیے لے کی میرا دورہ کون امیراس ور کئی نہ امیراس منی میں پوچھ دوں اوزی دورہ کون تو قرآن سم کر میرا بن گا سیکھنا علامات عملون اور تیری کتاب خواندان ولی اور اتا زخرک بلار دلانا بدین جزا کورنا من آمن باللہ سوک چیرے آ سوک چیتی دے پا اللہ بانی آغاز دا کل غائی لطویتا سوکا گا سیلا و نیغا اہدین السرات والمستقیم اتای دی سرات المستقیم نے کگائی میراستا اکگائی من سربتا اکگائی من چکتا اکگائی برسی کربتا تب غون آئے جن آئیتا سخبردار دین دا اللہ اصولو دا قرآن ندا مجھے اللہ نا خبرہ دا آغا طولو نا کتا سوکا اللہ تا معلوم دی فچی دسی پریتان دی نولو سر تعلق ساتھ آئی بیاتن تعلق ختم کہتنا تعلق تو اس رائے اے المقاطع توانا عدا اللہ اے ایماندارو کتا سمنر سورو کلو دے دے گلے دا غنر کبر کیسے دول کتاب دا دی مجانو منر سورو کلو خبر تم لوگ اکیو ہو جاگی با نتیجہ صحیح یردوکم باب ایمانکم وابای تاسو پس در ایمان ساسونا سنگ بوالی کافرین انکاریان جا دیننا من دے اینا صدا دا بیانا بلا دا بیانا ابل رضا دا طولنا من کرسی قولی دا دو منی سنگ انکارو کہ تاسو حال لائے تطلع علیکم آیات اللہ بیانو لیسی تاسو لسی تاسو مانی ایتون دا اللہ قرآن بیانی جا پدی دا پاس دا تبلی لگی او کیا داؤں گو فیکم رسولو اشتے تاسو کے لے گرے دا اللہ پیغمبرو علیہ الصلاۃ والسلام تاسو بری تو اڑائی یاد دا اڑے دو اسباب رکاوتون دی موانی دی تو قرآن بیانی دی اگر قرآن آمیل اشتے نا اڑے دل دے کم رازی تو پیغورم دیا قرآن ورکی اے پدی دا پاسو تا بلی تا اڑے او دا سن تا چدا نہیں رکاوت نہیں تا مہتا وانتم تطلع علیکم کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نیسے نجاس مطلب ہو انتم وفیکم رسول وفیکم سنت رسولی دا رسول علیہ السلام سنت تا بیانی جی لا الہ الا اللہ تا بیانی جی پا قرآن محمد رسول اللہ تا بیانی جی پا سنت دا پیغمبر علیہ السلام نتاغ سنت دا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پرے دے وفیکم رسول اشتا سکی وفیکم رسول پیغمبر حاضر و ناظر دے عجیب اقبار دے حاضر و ناظر و دو حسین سر تمر نا کر دے اسے رضی اللہ عنہ داغه د کلی سره څومره ظلمونه زیاتې وشو حاضر و ناظر چرته وو دا سنته د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها او دې طریقه باندې د علي مرتضی اختلافونه زبیر بن العوام نه حاضر و ناظر چرته وو هم یې پکې دوه مې چې هلکه قرار څه دوکې چې قرار څه ولې نه مې پکې وو حاضر و ناظر نو اوس په افغانستان کې چې کېږي وایي د امریکایانې خوښ دي دا کافر خوښ دي چې مسلمان را خلاص کېږي حاضر و ناظر نه دی سری را فرمائی گرو ورسک کی کندار میرا گلو یہ سرو جی سیدو آبا تا پروتو ما مور موا بیاد آگا تر آلم پیر آبا تا پروتو ما وزن تر آلم میں سو چلو سو یہ جا را گل دی آگ ملک تبا کو شور آوان اگا نمہ سخی سے بچالتا کی دی سخی سے بھی دغا نکی دفاع نکی یہ سا پی غلو غلو آخر بھی لیاغا قبر خلق اوروتو لیاغا تا جنجرو نپراتو میں سن کے جنجیروں نہ پراتو میں ادا والی یہ چپانی سی کا نا یہ پانی سی میں تو جنجیروں نہ پراتو نہ سی کا پیر بھی اسی بھی ایمان بھی یہ سخی سے مدد کاؤ کو اگر تڑا لے والتا کے یہ چاہ گئے ہو تڑا خود اتا سی آرہا میان کا نا وہ میرا پری بھی رو رو خبروں میں سر کورا کورا دو نمبر نا دین نمبر نا لاز میں خطا کرے ہوا یو تسلم میں دو دین نمبر نا پیادا گا سر روانو روانو یو نمبر تر اولو سی دی اگا قدوم دست شورا اوالا چنا روا بکری دی توبه میدا زما خدا زما توبه دا توبه او اکرا زر طول از خوشان شکر دی اللہ تیات خدا تو سکنا نان جا دی اللہ بکا حدن خیر لکا من حمر النعام مجبود شو وانتا جن جنو پا تو دی دیمانو دا کی بدا وکای فتس برون باللہ اشتیتا فکر رسول اللہ دین دا پیغمبر شتے تم رسول ہو کہ علمانی عالمانی امنانی کانا علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفعا احدهما و بقی الاخر. انسانیت تاریخ قبل قرآن دانی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کبیر کی محمد بن ایوب عن ابی موسیٰ قال امنانی کانا علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفعا احدهما و بقی الاخر. یو تلے پیغمبر السلام لاس ابل پات دے ابل کسے دے اگر اللہ رب العالمین کتاب دے ما کان اللہ اليوم اللہ جاتے نے کی دے اللہ قانون منے دا ذکر کی نور علماء ابن جریر میں قتادہ رحم اللہ تعالی قول نقل کی امانانی على نبی یو دعا امان جستا سدو پارا یو نبی دے اللہ نبی اللہ علیہ الصلاة والسلام دون کتاب اللہ فاما نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد مزا اگر لال وہ دینی پاتے دے قرآن پاتے دے اللہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دا قرآن ذکر کے کہنا وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ اصوک شزان بچی فقانون دا اللہ بانی دا عمری ہر سے چرا لہو فقانون دا اللہ زن محفوظ کرے دے فقد ہدیا الى صراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم قد ہدیا یقینن دے توفیق ورکے صدرا روان کے سو دے تو طرف درارے نئے بانی نئے دن صراط المستقیم جو نسو نو پدے تیرے قبانی ساتھ کامیاب سے پدے نئی نو کامیابی نیستے مدے دے پورے دیو سب یو ہے اتنی کی المقاصد اللہ سنیلی ذکر کر عقیدہ دو توحید او عمل دو سنت منل دو پیغمبر تو یو اس پہ تو اتنی کی عقیدہ و دو توحید داگی مروس تو جو اکمس پہ تو اتنی کی اکمس پہ تلوخ پہ اتنی کی عقیدہ و رسالت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدا ختم سو بدے جو خون و صدا اس وسائل رالا مقاسی سانیہ مسئلہ دا جہاد و دنفاق فی سبیل اللہ یہ کانے ختم کر اللہ دا مجاہدین و مدد کا اللہ تم لا سنے کے مجاہدین تو ضد کسی جا اللہ سنے مات کا اللہ اثر جوڑا ہم دیتا اور اپنے کے رفل ذات پانے کے رفل ذات پانے کے رفل ذات جہاد فی سبیل اللہ حضور اللہ بانے دے دو محسان اولا با یوسن ویعیت یو آیات کی بیان دا وزنی خبر اسو دا اللہ کے جنگلو دا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام مقام مجھونی کے دفر اولو جہاد و انفاق دعا تغیر تر قبانی ذکر کی جواب دے اعتراض و شبہو کہ جہاد پا مسئلہ بانے کی دی او دے انفاق وزنی تذکر کی فاول ذکر دا کی دی لازم پس دیا دے اتفاق اور اتحاد کی مسلمان دوائے میں دوسی دریسی چلوسی اردو دو تنجیمی جماعت بل کی تکی میں خبر بتا خونا باندی کہ جماعت نہیں ید اللہ علی الجماع جانزانی چاری نارے کے خیر و برکت یا بالکل نہیں یا دیر کم برکات دی امام سرو کی بازی سواب یاد کے بازینا کہ ذا اللہ سل رکاتا ہوتی نفل سل رکاتا ہوتی وغیر سواب دی امام سرد آگا دو رکات ہونا کم دی دکال تکی دی مسلمانان یا جماعت ہو یا تنظیم ہو حضر تکی آگا مستدی دی دنیا بائیں دی تنظیم دی پارا دی جماعت دی پارا دنیا جی خبری خیلی کہ دی دی ترکواری جماعت جوڑ کر اولا خبر خیلی عقیدہ دی توحید دا اللہ رب العالمین کی فتنا اکی و اغلا و ایل و اغلا منل بل چالا نا مجرم خبر رکھے سی عملی جن دا رسول علیہ الصلاة والسلام پا سنت دا غفا طریقہ باندی درم خبر رکھے سی دا جماعت تا پارا فان پا کار دے دا جماعت تا پارا انتظام پا کار دے مدمال مسئلہ ہم خود جماعت دا سجی دا فراول مسئلہ ہم درمہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تاسدي خلق قرآن و سنت طرف توبه لئي دعوت ورکل دا بالكي حساس و جيز پار انتظام وما يفعلوا من خير فلن يكفروا جمل تحسي كتبراش دعوت خوراك انتظام لسخار معلوم فائده رسي كناس فائده رسي پدی دنیا بانی شروع کر خاص مسلمان دارا قانون ذکر گئی یہ الناس نہیں اے ایماندار قرآن سنت مانن کو ورزید اللہ نا ورزید سیر ورزید حق کا تقاتی عقیدت سور اللہ نظم عقیدت معمولی فرق اللہ رب العالمین تا منظور مدی یہ ورزید اللہ نا یہ کسر تعبون کوئی اتقل اللہ مستطاعتم حالتا حق کا تقاتی ہوئی مستطاعتم گئی یہ سیدہ کا دلتا دا عقیدی مسئلہ دا اول تو مسئلہ دا دو جن دا پارا محنت کول پیسے لگول وقت لگول نارے کی مستطاعتم گئی لکنا اعمال کی استطاعت سرد تھے سارے مریض پولاری میں نیزی کولے استطاعت نیزی میں پناس دی کی پناس دی نیزی کولے پانی نرسی میں پملاس دی کی وہ پاکیدہ کی کمی نیزی دی جاتے دغنی سے جاتے کہ کم خور سیدہ نو میرا غینہ کموا میں کموا او میرا غینہ جاتا وا در ذکر کر حق کا پکاتی پورے رہ دل اور پورے رہ دل سیدی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما انہا لم تنسخ دا حکم قانون قانون ابدی دے ہمیں سب پارا دے وہ منسوخ سے ہمیں دے وحق تفقاتی ہی سجے ان لجاہد فی سبیلی ولا تأخذهم فی اللہ لومت لائم ویقومو بالحق ولو علا انفسهم دا مور بیان دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا قول نقل کی منسوخ ملے حق تو قاضی ادارے کے دے اکیلے سمور سرا عمل پہ جہاد شروع کی اپنے کے حصہ پرواہ نہ ساتھی جہاد بچائی حق تو قاضی ہی دا وہ کی عقیدہ مراد دیتے ہیں اور دیا جو میں چیز کا شیر شروع تعبن والا ابھی کے اعمال لی شیخ شاہ بلی رحمہ اللہ تعالیٰ عبدالحسن مارا قول نقل کی سیدی اتقان کی دس انتظر کسی برہان کے اس آیت مطلب دادے منسوخ میرے حق کا تو قاتی سیئے دل احتیاط کا عمر نشائے لیکن پدسیال چھے گائے خودی کے حکم دا اللہ تا عملی انتم مسلمون عملوں کو سنت باندھی سمانا عقیدہ توحید مضبوط ساتا نو عمل بھی بسکے تو سنت کے نبی علیہ السلام باندھی بچ کے زان دا اللہ دن یورنا پنیوری او تین دور رسول دا اللہ تول جنیان تول تول دا اللہ رسول نسائی کنا چاہیم والا چاہ نو ناغب غرشی اچھا تول پہلے نو تول بچے ولا تفرقو امزان دا اللہ کے جائے قسمت کے جائے نو زیادہ کے مہربانی دا اللہ ہے قسم دا حبل اللہ جنیان عبداللہ ابن مسعود حبل اللہ القرآن اللہ کتاب مضبوط نسائی اور روایت کن گر ابھی حبل اللہ الجماع حبل اللہ نمراز جماعت کے ائمت المسلمین الجماع دو دو مانائی دو دو خون روان سے غلب بغل کیوکے سے دو ٹولے و خبر دا غب سنگ خدا قول نقل کی مجمع الزوائد کتاب التفسیر کے غم جل اتفل اخنا سر اختم مخبائیں دا عبداللہ ابن مسعود دا قول نقل کی بس کے ازان دا اللہ دنی ورنا پنیوز رسے دا اللہ اخلاص سے توحید عقیدہ تول او مزان دا اللہ کے جائے یہ دا اللہ مسئلہ دا دا پکے تو حیاتیان سو دا پکے تو مماتیان سو دا اتنینی ہے تسیمو بے حبل اللہ جنیان آن خبر ہے کنی پا برزخ کی تپوس کرے نی پا قیامت کی تپوس کرے اپا آگے بارے جماعت تقسیم کو دلے گلے کر خدا ما اتنینی ہے کی جن دے پس دمار کا جن دے دو جن ادراک اور جن حقیقت دل تن دے خود رہ سے در غر کے اخفر پر مقام نہیں رہتے ہم بران در جگر ہوتے تھا یاد کہے گا میرا بانی دے اللہ روائی نعمت کل کے دیوز الدشمنان مدینہ کیوں مکہ معظمہ کیوں واللہ جنہ را وصلہ پر مین دلو مستوفی کی اوبر سرا مصویتا سے پسوک دے گی میرا بانی دے اللہ دیو بل خیر قوحان دیو بل ہوا دیو بل خیر رکھوں گی اوائی تاسو دنیا دے حالت خدا ہو دنیا حالت انداؤ کہ نبی علیہ السلام مدینی طرح ہے نلطول دلی دلی اوس او خزرج دیو بر خلاف معمولی خبر بجنگی دا پیغمبر علیہ السلام پتعلیم بانی رونو رونو شو دیو بلنبا تزارو دو قربانی دو چی مرکی کیا دو موسم دا خونا چی مسلمان پا قانون دا اللہی ناگر که خلاف راسی خواهو پا قانون دا ختمین دشمنولا پا اپنولا خلاف لنگی او بلخوا حالت داو کنتم علا صفا حفرت من النار ویتاسو پا غارا پا موتای بگو غلور درنگ لچر غفتی نجانم که بگر جو دای مخلاص که اللہ دا غینا مرگ و دوزخت اپلو لکا پا غارا دا کمر و لاری انچر غیر نکمر نبارتا ویگی سویتا کنی تا برگری اللہ بس که دا غینا پا سور درالی جرد قرآن ادا کنی در سور درالی جرد پیغمبر عمل که پا طرقه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی نپاہی عمل نکن دا اسقاط تے دا دعا دا دا بل تسلے دا بل تسلے نوری ملک خواہنو ہاں خونو بانجروان سے مخلص کری اللہ تاسو جہنم نا پا صحب درہ طور پیغمبر اپا درہ لگر قرآن دا سانتا سرگن کہ اللہ تاسو حکم رائی جدید پار جتاسو تسم سے کنا جدید پار اللہ دا حکم رائی لگر اللہ کم تاوتا دون اہدن السراط والمستقیم لما پنیگا لائکا نمی غلار تا خر دے چھتا بہت غزاونا سے بخیر جوتا نمی غلار با عمل عملی جن جو طریقہ دا پا عملی جن بانی پا طریقہ بانی روان سے تسمہ لار بائی تحسدون والتکن منکن افیدہ دا قرآن عمل سنت نتگا راغل نزدہ دنیا کی دا سودا خورا کا ندرین قانی ذکر کر بجماعات مرگوری طول پکار دی چھ خلووری کارداری راسمونی ناراس نہیں ہر خبر تو دین ہر وقت یاری اسی احساسوں میں اور ڈالا اما ڈالا جماعت کہ بولی خلق تو طرف دخیر قرآن و سنت طرف تھا خلق بولی اتباع قرآن و سنت طرف تھا خبر ایت نقل کئی عماد بن کثیر رحمت اللہ علیہ نور العلوم بجعفر صادق رضی اللہ عنہ خلق دی طرف تراؤ برائی يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف اتلو بالسر خبرتي خونكي بس حكم دا الله دمان له المعروف طاعة الله والرسول ابن صاد معناكي وكي من كي خلق دنا رواونا دا في دين ودا عملون دا خلق دا اللويان خاص دا غدي كامياب اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون غدي رورا على هدى من ربهم اور داری پر نیغلائی باندی مصر تشانداؤ سخلقو چی دعوی دینی کولا اوپا چیتنا قرآن دعوی تذکیر کی اینو حالت تاو گورتائی ہی مصر تشانداؤ چی زانگر لشی اختلاف کرو پستا بنا چرا گلی دوتا صحب بیان اللہ اور دغ خلق بانا کارا نالائی خواب دور دی عذاب لون دیر لوگا نیسا اختلاف ولی کرو سو یہ جماعت یہ استاذان اپاہے کے خلاف جا استاذان بدنام کی عجیب بن جانی نوہو طریقہ بانی تیر سے کنا اکلا غدا جیلی جاتا سوا ہے مطلی طریقہ بانی خلاف جو کو اولائے کلوم عذاب ناظرین کلا با عذاب ہوا کہ اللہ زمان کو حساب پوچھ لراوا سا اکلا کی وستی چیزی مخونا اطول بیدنی مخونا مخونا لعال سنت والجماعت سین دی پلاکی گا مخونه دا مشرق و دا مبتلی دا بطوری او مخالی دا تنسیدی دا تو که ترسیل مخونه تفصیل که اجمال که پلنگیل که تبیز دی دو مخی که دا اشرف دی عمده دی غردی مقرب دی و چه تر تفصیل شروع کن و ترمخی شروع کن و مخی کن زکر ترمخی دا اصلاح غاری کنه و قرآن دا اقل اصلاح دا پاره دی خونه دا خیر دا پاره دا اقل دی مخیر خونه دوتا بکار داشی دا قرآن او دا حدیث رو نارا غلا و برا غلا مخدی که این دا ازان که پاکتا دا سو که ترسی مخونای دا اولی اولی رسولو تا ایتاسو کفر که پس دیمان ناو کفر دا عقیده او کفر دا اعتقاد دا بذاب مولانا قانیدی رحمت اللہ علیه بیان القرآن که کفر دا عقیده اونده او کفر دا عقیده دا بذاب اونده که دا دینده دین که نیوی دا دینده دعا دین کی دغا نو او تی دغا دین کئی اسقاط دغا شان دین کی نو او تی دین کئی ما خامون و جمعی شنی مولی کسی دغا دین کی نو او تی دین کئی اکا سواب چی تیخ مانا دین دیکا نو دین کئی دس نور اعمال دا دین نو دل بازی فرق بازی دین کی نو لا تفرقو او تو دل بازی اغا دین کئی او چی پدل چی دنے دیر امامتین او باسی دبان او باسی اسکول کالج میں او باسی بدلائی روکائی پس مسلمانی دا مسلمانی پاس رسلی کلی کہ اسلامی کار دے نو خصا پاکستان کی کلی بل جخوانی کلی اللہ دل بار کے او پدل مسلمانی دا ولی از نارا وطال انداز ما جاتم البینات اختلاف کرو مخونتن طور اکفرتن بعد ایمانکم یقال لهم اکفرتن بعد ایمانکم اتاس کار دو کفر کرو پس ایمان ساسنا ایمان دیوں بھی اتاس سزا تصرف داری کتاس انکار کرو راتو کسی شیدی مخونی حسن المطر اما الذین بیزت وجوههم رحمت کے آیات اللہ داری آیات اللہ حکم اللہ بیان کرتا تھا بالکل نکارا اور رسول علیہ الصلات والسلام زرمڑے دا پریشان کیا دو پنا منلو باندے تسلی دا ورکلا ورو لکلک بلا سائک نوار خطا کیا گا مطال در کی اس کے دوسر خمیس کے لئے رینو نے نیمی نہیں کرا امید اللہ کی را دلی جہے جرے جاتے عالم لا اہ جن السلات والمستقین دا سنتا رب العالمین عالمین رب جن عالم سر جاتے نکل اہ جن السلات والمستقین بانے کا ہدایت کی اللہ صحابہ رضی اللہ عنہم جو نبی علیہ السلام شاگردان اولادی کی تبیہ حکم کی رس کی جاوے پہ خون سے فیال ناردین درم نمبر کی جن اصحابہ تو ومن صنعا مثل صنیعہم کانو خیر امہ ابن جلیل ہوئی اصحابان رضی اللہ عنہم اور صداغو و نکار کو کئی کانو خیر امت امہ خیر امت کے یہ صحابہ و نکار نکئی او جو امت غر امت کے لئے من کا جا امت جا پریدی من کا اللہ غر امت کے لئے تاتے ہیلی ویلی بات مارا آگا چاہتے ہیلی چی صحابو کو تیرے قبان دی ربا جیر خیلی سردان ہیلی جی بار تبویس نیز بسکی غر امت کے غر امت کے لئے تاتے ہیلی انتم خیر امت تامرون بالمعروف غر ایر کارم سی اکارم دارے تامرون بالمعروف خلق و تواس و بنت و انا و توائی باسق دی تأمرون بالمعروف رب القرآن بيّن سبب الخيرية بغروالي وجه فضل غروالي داو فتير المتين كدا نوع تأمرون بالمعروف تنهونا على المنكر ترتوى فرد وطنب عام جنواري ما فدي أمتك عام جنواري وقوان كنتم خير أمت من كنتم خير الناس للناس أبو هريرة رضي الله تعالى خلق دا پارتا سو بہتری کنتم خیر الناس على شرط جاہد شرط والے تامرون بالمعروف ابن جریر ابن کثیر کا قول نقل کوئی فقط کچھ بخیریت ہے اور والے ونبکر کو نکوئے خلق والے معروف اعظم المعروف لا الہ الا اللہ ابن جریر ہوئی ورا لینی کتنے کتیا کی بجر ہوئی وطنہ عن المنکر نکوئے رب اللہ رب رہے سید مکوئے رب اللہ رب رہے ناندے پا اللہ بانے کامل دے گرو کہ تبیب اللہ سراکی دل اللہ رمیشتے دے اکی پرومنی حق دے گرنا دے کتاب خاندان دا بسیدو پارا لیرہ بہتران دے مطلب سو یہودیانی منی نمسر زمد پرکونی شتے پرنگیانی منی زمد سرس زمد اناد نشتے دے وحشید نبی علیہ الصلاة والسلام مجلس سرائے ایمان مراور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے ہزار مجتہدین زیرا سرائے ادارہ تو ماتر سنگے شہید کرو گل مشن سنتے نو کو نو روپو ادھر تو سمبر پرسپر انگلش ناگنا کا شہید کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ایمان جی منظور ہے اتنا مشر ہمارا ہوگا ماتر ماتا مشی تو کی کفر کے چل لے درسن تو اسلام کی نکم مسول مرتا بار تو او جنگل اور دم میں کوٹا گئے تھا لال اگر خود ہوئی کہ پرو تو دو پرسکار ہے خود اگر کا نور مجھے ماں بولے خوشحال سے شکر دے یہ مسلمان قائد نہیں ہو جلے شہید کرے نو خدا ہی تو کافر قائد شہید کو مردار کا افراد ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خبر کروا جی میں نے قرآن ذکر کی تامرون بالمعروف وتنهون باللہ تامرون وتنهون عن المنکر منکر کر قول و کر فعل لیکن ایمانداری کتاب والا بدور بہترا ایماندار جنہوں نے گونا گزرنا معلوم کی اور سر بگو خام خادری دینا وکیل کی دینا یہودیان دن میں وہ تل لی فرنگیان دن میں وہ تل لی اقل و پکے تو چرتائی کی اغب دن میں نہیں مدا سے سیپ یہودیان کیوں یہ تنگا بے وقت کیوں خلاف کوئی ایمان نہ رہو وہ با کی سکی کی مدا ظلم دے جاتے ہیں زمین کے جماعت کے طرح پر اور دا انصاف نہیں ہے بے شریعت کے خلاف دے باقی کی تاجیان کیوں اکثر ہم فاسقون بعد دے تسلیر ایماندار اللہ لاس کا لاس کا اتتا تسلیسی ہو لے اچھی مقرر ایم آغا پر ملاس کو رتا تکی جینا بولی تو ملاس کے لن یذلوکم اللہ آزان چرے گرہ مشد رسولتا اس طرح کن تس بگرہ لے عزیت و تکلیف یعظونکم بسرکہم و اسمائکم کفرہم دو بدا جو کفر چیزی باسی ابھی جنی بکی عمل بد شرک اور بدعت کے تبھی بتا سکا پکی نور پلا ستا ستا لا سوشی اکیلے اللہ آزان لیکن بج رہی اور پر جن ستا سر جنگی ایتا سا نگردی ایتا سا شگاری تختی با یعزی مومن کن فیضل لوکم الادبار سمالاتو جن سرون جاو مدد نشی کی ما سن جاو مدد نشی جماعت ادو پوری بد سلاس کا فضی جماعت سبا بیشنی ضربت علیہم الذلت والمسکنہ وعلی شعرے کہ اللہ طرف آتا پل شعرے ذلت او ذلت رسوائی او شرم اینما سکیفو چاہتا کی مندیشی آردے کی تھی بلکہ دسی اخبارہ سے چھے گتا باواز کہ اے مسلمان ازما ساتھ دا پلیت ناس کے راشا پتی ونہ بچے دی کی گوٹی بچے دی کی زمالا ساتھ دا پلیت پر شعر راشا پتی عیسیٰ علیہ السلام دور کے کہ مسلمان کامیاب سے مہدی وہ دس وقت روان دے اس ماغ وقت دے اس ماغ دے مجاہدین سخا برسن پہ جن واقعات سیوی دی کہ اگر تو ادلی چکل تو سکناس دے اور تلو کسی مبار کریے خون امدادا یولو کم اولاد بار شاگانی ہے تجر گئی ادیابہ مدد کنیشی مطلب سو پاس ہو پسی مرسا مکی راون غارا کمو کے سخنی مچاکو پا سوا خلا لختا واخلا گور دا اللہ مدد کی سر سم رکھی مطلب زین نہ رکھے گی مطلب نہ رکھے گی پا پر پور دا باندی را سوارو سو پر پور پر آو رسو دا او پر آو اختلا دا قیدہ خفل امریکین را اختی او پاکستان کے بمبار کرے گی اب آلی سخا دیا لاکو کی او دو کی ان مانگا رکھے گی زانی پا غلا کرے گی اولی گور دا دا چدا مر پا دانگی کی پلاس بندی دا جوڑا دا قانونی طور بانی دا خبر دو منن دا دریاب کے سر مشوری و خودی کی دی مدارہ جنہ قرآن بھی کر دی بولو کم الادبار ضربت علیہم الظلہ چرتا چین لیشی لیکن چلا سنو کر کی اللہ بحبل متمسکین بحبل من اللہ، لیکن تین لوگوں کی طرف ہے اللہ عقیدہ و عمل، وحبل من الناس رسول مخلوق ایمانداری عمری زیور کی، یا حبل اللہ ایمان اور حبل من الناس جزیدہ اور مسلمان قانون کے فرق تکول دی فجیب و بچی اور تشویل و پغضب اللہ طرفا سپل شور و پدوبان خواری باپ سبب دلی کی دیدی انکار کے دیاتون دا اللہ اوہد اللہ عمالکم من الہ غیر وقتی دے جندہ دا عمل لکے اندر خلاف دے دی خلاف کن اور دیدو اور پخوا داوری کئی باپ وری کا پرشدہ جلد یکفرون بی آیات اللہ ویقفرون الانبیاء مباہی وی وجنی دو وجلون وجو وجنیون مظاہرے سے ذکر ذکر کے چب رسول علیہ الصلاۃ والسلام خلاف کہو دمر کوششوں کری وہ چون سن گا عالمان ہو کے کن عالمان وجی ابیا سلام علوم نہیں تو پہلے یہودی سازش ہے ترنگانو بغیر حق نسبیتا باپ سور دلی کے خلاف کہو یا انبیاء ہو کئی اہودی بھی ہویا تھا ان جاتے کہ اخلاقی جرم ہوں گے اخلاق تو کمی سے چولے یا سر وجنم سے چل لے بے اخفلتی زب اخفلتم مزو ولی وجنم دانے کی بیسو سوان طول پیول علمائے پیول اختبائیں پیول اور مشرا خط کے تشتے مجی طولی وشان تقسیم الناس خلقوں کی فکر کوا کسی بیانی کی نبیان فکر کوا کہ سو کچھ یہ تا تزراری اور سو کچھ یہ تا سمشو ناغستم سر رسم تعلق دور تا بد سر غزارا تزارا سید نگی برابر سید کتاب والا انہا یو ڈالا امتن مضبوط جماعت مضبوط قائمتن اولارت حق بانی قائمتن علی الحق نسو مطلب سو امنو امتن مضموما مواظبتن اغا الامر الجاہلیہ سید زنو جماعت شاہری کافر و دیدنا اپا قلدو کفر کینی بانی کانی سید دولو لی آیتنا دا اللہ فسقیم گفتے تو حکم کیم اور سجدہ کے حکم دا اللہ تا معنی کم حکم جا اللہ تیئی ناغی تے سر کتا دے داغی خلاف نکی یتلون دے تلاوتن کی ملی یتلون یتجعون دے تلونا وہم یسجدون عدود اللہ تن تسر کتا کی سجدون دا اتس ینقادون للکتاب و سننا قرآن سنت تتابیر ابل نخی یقین کے لئے پا اللہ و پر از آخر قیامت منی سر از ایمانیت وینا کے اولتا دین دا خبری منا کئی ربائی جنینا اور تلوار کے پا کور دنی کو کہ فی الخیرات فی عمل خیرات فی فعل خیرات اور دا خلق لیا دینی کاننا نمس والی حلی بایر اسی بسن ذکر کا اوصاف عشرہ اور بیا ذکر کا اسی کئی ترورم مسل اللہ اولا عقیدت اس کا دین بیا داگی سر عمل تو سنت کا ندرین ندا دلی سفتن والا یو شای یو جماعت کے اخفل اغم خادی نسل رما ساسو با ضرورت پیشی جی دین در سورو دو ویرو اگر پارا سجم جوڑا کئی سیر عام میرے دے مراد کن خاد اسی چلے دو دو دمالنا نچل دو بی قدرونشی محروم بانکشی سوابنا او دا فائدینا اللہ لیل خطوہ دے پزان بچے ان کبانے او دل لیل متقین متقین یو کنے تو دل کے ذکر کہ اللہ سے بھی معلوم بے شکا خلق اس کو فرق ہے ان فائدہ دونے سے دوتا نو معلوم او دونہ اولا دونے با اللہ طرف ایسن او دانا لائق در جز الزخیان آمی سبب قدو دختے صورت بقرہ سنگا ترتیب واللذین کفرون ملذین کفرون او دل تا کفر اغمخت مسئلہ کو دادا ودی سر زیاد کا لکلی کی تعلیو با تا زوتی انچو ساو تا زوتا نجاو اغا سر تل کوا علیو با تا سا و سر جن تل کا دیتا اقوان اللہ توخی او دا تکی فیاد کی اللہ اللہ ندی سر سر جن تل کی محمد رسول اللہ دیتا اقوان زور با نتری دی مزالی دی بلکہ مسئلہ دی انفاق اور قتال سرو دا ناغی طرف تا مخبر دی تو دین بانی دل کولونا من دل بولونا من کردی یہ تیارے تو دین گیتے دے پارا ناسی کی تو دین با گیتا ہوں او لوگوں کو بودین بارے میں چاہتا اس فائدہ بونے رسے دوتا معلوم آئی دنائی کا نصفہ دنے سے نا اولا دنائی شاگردان دی موریدان دی جن سے دا اللہ دی مورنا دا اللہ دا پکرنا دا اللہ دا گرف نحسن ادا پریتان نالائق دو جو زخیان دوبا نصفہ دکیتا مثال معلوم سکون دنیا دا پارا لگائی اسے جو انگے دیرا جوڑوں دیرا دا جوڑا کرنے کا دیرا جوڑا میل میں پکی تو نہیں میل میں خدمت پکی تو نہیں سے دوسرا خبر پکی تو نہیں کی بدی گنی سے جوڑ رہے اور پھر ٹیلی ویژن پکے تو جوڑ جوڑ کر دعوت کی گئی جو ٹیپ والی میں گئی تھی بس ہو عالمان ہو بخو ہو تبلیغان ہو بہن پہ کے تور ہے قرآن پہ کے تور ہے نہ ویسے پکے تو اس سے ٹیلی ویژن دے ارے تو سارا سے مثال لاغ مال کے لگیں گے کبھی دنیا معمولی دن کے وہ ضرورت تو پارا اور جن کا تو پکار باری نہیں پرشانت رتن میں سرائی کتابی کی آواز فرن آواز تیزی سے بد وہ رسی واپس ہم تو قوم دوسری جاتے تھے تو فرن اور سنوانے وہ دولا فصل تباہ کی داخل جاتے ہو نہ سکو راج ازان ازان کرو لے نہ بھی جاتے تو فرق کر کے ازان تو فرق اور لگ بول جائے فارا کر تو ازورم ان کا اللہ سو فرق جاتے ہو نکو لیکن بھی تو پورے دانوں کا فرق جاتی کئی غلط طرف تروان گے غلط طرف دیں ایماندار تو خون نہ تعلق دے غیر سر مساتا اللہ مسئلہ روا سر اے ایماندار من سے برادر اپ پر خبر پوا خبردار سوا پر دان نہ نور تو اکیلے کے سر یو نہ دا میں مر گرے کا امو سر ہپٹی خبر کو سرگن دا اور کو سبب دیدی کہ ولی سر اخبر جرگی مشارکا لا یعلونکم خبالا رداد وقفان ہوئی یہ دا سرکاری راز دین دی ونم نیو راز دو پس مدی طول من سر دی یہودیان ہوئی پروتوکول کے دا طول من تمعلوم دی مجھے سنگ دا اسو لگا دا طول دنیا راز دین سنگ معلوم کرا دا کی سر دی پدی کی وزیر دا مملکت وزیرم دی اور وزیر لا دیر صالح ذرا ڈالر ابو اور کئی ان کا خبر آیا آتا داخل وہ جیرو تخی داخل نہ کرو تخی خبروں نے لوڑیا پٹائی اپانے بہن روپے آخری تو پٹ پا دی سی جب کور خاون پختہ غل سی وہ تو کا حفاظت کی جا بعد کور غلری مثال لا چلا گئی کہ مسلی ہوں کیا سرن ابابت ہر سقام يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة دبطن نجيتنا نبي عليه السلام ونبري من كل مسلم مع مشرك مبسوط سرخي رسم سلورا يا مصمان دي مسلمان سرخي صلاة مرگرچا مشتري ولي دوسي دي هذا كافر سرد مرگرچا وذي كافر سرد دوسي دي من سيتاسو جرگيمار سراد اخبرنا ذكا نقصان در رسول خبال فساد خفا فساد بھی تدر رسائی سر بھی تدر رسائی نقصان بھی تر رسائی تو وہ تدان سر مر گیا کہ ودو مان تم نظر نہ خوقی ہر آسا چتا سو کے تنگے جائے پچی کی تنگے کی نہ رکھو خی نہ رکھو حاصل ہوا کہنا تیل پاکستان کی اسٹیٹ پیٹرول نیچی لٹوڑے پابندی رکھے ودو مان تم آدھونا دا پاکستان سامانونا بار توڑے کی گی ادھنور و ملکون گاگے میں دور دی دیر دی پابندی کے لئے کلا ویدے کی وارو کار کئی ندا با نکر کی گی ندا استاد امریکی اگر وارو تا یاد کم پولا کن وارو کی خدمت سر کی گی اس پا رز آدھنور ظلم جاتے سر لہم کی گی اپا یورپ کی چی سم رکی گی نو آل تا دی دیم اگستی نیس کرے پاکستان کے دے سامان دے دی کی وارو کار کرے بچیانو بانی ظلم کی جی ہدا سامان دو بار نکر دی وہ تو انہی پری چکن موڑی دی اغیال تک اس بندر جاہونو بانی پراتا دی اگر جاہونو پر آدھو کی بودامونو کی اگر کرایا کن اخلی جبی جی زمرا کرایا دا ہو اگر کرایا دا ورکو آئی دا سیم نسی کوئی کہ جی در پر آوڑی خیر جی کرایا ندر کن اگر جی کرایا دا راکائی اگر بیر کنسی ہوگا دا خرس نگی دا شروع دی دی اروپا دا امریکی طرف او نما غسی نسی بکی دا اولی نسی دن دا اللہ تا ایخ رکنا ودو ما آنیتن قد بدت البغضا یکنی سرگن سیدی خبر دا بدیشتن خبر دا بدیشتن دا خلون ای سرگن دا سیدا پا پخلوم بھائی سرگند پہ سرگند بانی ڈاگا پہ ڈاگا بانی ختمور والی ہوئی تما تو فی صدور اکبر آج پڑی ساتھی سینے دو اب دن لگ جات لوئی دی نقصان کے تاوان کے آگے لے گی یقینی ہوتا ہم بالکل پاس پاس نہیں دیتا اس کا ال آیات خبریں دلیل تو ایک آج کے ساتھ ہو جائے ملا قلوم دی پاکستانیان حاکمان لا عقلون دی عقل پہ جنسی ہے جب کہ فیوان غزوت جاتا کرے ہے کنا فبیال کے داغو سر جرگلا بغتا سے کتا سے سر مینہ کوئی اغو سر مینہ نکی با یحبونکم با اغو مینہ دخل غرص کر دا غرص کیجی نیزما تا سر مینہ دا زمان دا غیر لوی دوست ہے پیوزی کہ دوست نور کار نیسی کولے نو دوست کہ دنوں میں دیو بھئی بیجے مرد دے تو چنکے گا پوزے کے نقصان کے دے دنوں میں اسے نہیں بھولی گی میں دیا لے رکم دے پہلے بانے بل پلیت کے نوں میں آواز ماں خبری کی وحب ولا وحبونکم اگو تا سرمینہ کئی سمانا تاسی بڑی سے دشمنی سر کئی اتاسی وقیم کر پلیت دا اللہ تول دا اللہ اکمونہ مانا کیا ہے کہ مقاطع ہوں گا او پسارد آگے نا بیا سر مرگا کیا کہو کرے کہ سرمخشی وائی دعا مننا وہی کہنا منگا یہ پاکستان خیر خواہانی اور پاکستان زمنگا دوست ہے اور پاکستان کو ایشیا کے زمنگا رو دے اور چتاؤن کے نرچا سر کئی بے ہندوستان سر کئی دو سر نکئی اگر جن اگر کلو تو تو کولی میں سو روپے پاتے ہوئے سوجی کی مخے جو جو جن پراتے ہوئے نئے اگر کول اس اگر کلو پاکستانوں رچا کولو رو پارکی پاکستانوں پر بولے یوں تو آمنا اجزال لفی عزو علیکو والانامل من الرائج چکونا لگے دو ستاسو تو بلیستن تو کیکیت سرم ہوگا تو فرو دو غفید اللہ سا چوئے باتا جنبے گردی اور اینا مسلمان دا سلے وایتا مردار سے دے غفید سرہا لیکن اللہ دے دیر خود ہوا تو تو خبر ہو سے مستاز لکی جنی مسلمان تھی کہ برو کتاب سر سے خوشحالی خالی تسعہم پریشان کے دو بدل کے دو بانی اکبر سے تو پریشانی یفر ہو گیا خوشحال کی پارے بانی خدا کے پیغام کس غم ہو کہ برداشت ہو کہ بزرگ سر رضان کن کہ صبر عن فلان صبر عن شیزان کو نہ کرو اور کتا سزان کن کہ بزرگ سر مر کر کیا دوست ہے نا اب بس ان کے زان بے سر بنا سو لائے نا اردو کی عادت نہ میں غرتن کہہ دوں شہن ذرا نہیں سے سورا دو تدبیرنا اور دو چلو رو سیاست اسم بے شک اللہ تو تھوڑا ہو چکو ہے تو دے گی رو ان کی اللہ سے معلوم دی اعلالی ذکر کا اسباب اللہ سے ذکر کلا دے دوسر مائی گرتیا ولی مکاو لا یعلونکم خبالا ولی مکاو ودو ما آئیتم ولی سر مکاو قد بدت البغضاء من افواہم ولی سر مرگرتیا مکاو ما توفی صدورم اکبر ولی سر مرگرتیا مکاو لا يحبونكم ولو سر مرگر کیا مکاو تو منون بالکتاب کل دین منی اولو سر دوستی مکاو اذا خلو عزو علیکم الانامل من الغیز ولو سر مکاو تسوهم حسن دروسی تسوهم اولو سر مرگر کیا مکاو دوستی انتو سبکم سیتی جفرہو بیا اولو سر مکاو برداشو کا تتکو لا ذرکم کدوم شیم اتنا اللہ دے دو تولا ہو چکے ایدو گیر ہو ان کے نکتے میں نئے خبر دا تمہیز دکھا سو صدور قواعد اپا غیبانی تنویر جو حالات و مخلوق بیان کا چتا سر اپمار کر کیا چیئے پکار دی میرا جی اصل مسئلہ سے رکی جواب لے اعتراض کہ ان کو پیغمبر علیہ السلام و سلام اور ان کو مسئلہ قتال فی سبیل اللہ و قدا حق ہے نوالی وشیرہ نجرہ گرن کال لے نبی علیہ السلام و سلام خبر سو کہ کافر و جرگہ کرے گا اور آگ للا بوسوسیان پا قیادت کی اور آگ للا مدینی منوری ترازی مدا مسلمانان جرگہ کلا یہ بار تو بسیز دی اوہ تل اہد تا اور میدان تا مدینی منوری نا بار مکہ تا زیگ اللہ ستو کلومیٹر اکی آج تورا سے دل اول جرگہ سو نبی علیہ السلام نے سن کو پیغمبر علیہ السلام پر رائے انداوا دا ببطل صدیق دا نور اندار آیا دا مشارانو مشارانو چھو دا جیدے حفاظت با کئی اوجی پا بار جی منگو کے حملے کی اشتل وکو سبی بانی با منتا خیری تجلیبا وطرسی زوانان چکم بدر کی نوشی دان شیدا سنور مقوبان دے ناغو جزر دے خلاص دا طلبو کو تقاضایو کرا اے منگا بار توبا سا اخرو جنایا رسول اللہ منگا بار توبا سا دشمن مخلا دا سا خبر ہے کہ منگا ایر خضر شانتا بکیری ناسو اچانی کو چید اخبر ساتو تب یہ خبر ہے کہ لگتی زیر آلالا خبر ہے طرف کے تواوڑے دے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ذرا نو تو پر یہ خبر ہے کہ خبر دا خیر دا او جذبہ دو دا خیر دا دو دا خیر او دا جذبہ والی مرم مجھو نبی علیہ الصلاۃ والسلام قورت دنسو زغر واتولی او تورا غایتا کا ترکس مجیتا واتو او سندار واغستا لندگشی نبی علیہ السلام کے روت مڑاوے معلوم یہ جس آبا تا مڑاوے اختارت ہو یہ اگر تیو قتل زانان لکان و خوم و نقلل پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام زمین کی وجبانی زمین پر عذاب آنے دا خوم و نقلل مرکس از اللہ پیغمبر کستا سن جا خوخ منگا رسی تیاری کہتے یہ دل تا پا جیتی کی جی دل تا بھئی رسول علیہ السلام عظیمت تر گن کے دے پیغمبر میں کیے دے اس کے اوزل لنیتی تھی ارادہ او ارادہ دے عملن تر گند کی او دیا غپا دی تھی خون دا کہاں اللہ زمان نفلو بے شروع آئی قادمون دا دے اس ماہ شروع اکرلا اس لہن را غصر اس بلو مروان سن قرصی دو دے جنین سیو دے اگین اس سپیل اللہ علیہ سپا اکرلا سہر رسول علیہ السلام او جن تیار کرلا پرتی بھی جوڑ کر درے مہمانا میں سرا کل کل یعنی پنیاں کی اور جنگ شروع کروں کی بہادران تجربہ کار ادھر لو مہمان کیا خلق ادھر کے تجربہ ہوا خود دو پشان کا نوا ندا اسی طرف تھا ادھر سب بندی ہو کرا میں سرا کیا کہ نہیں بس پہنی کی چل بیٹ بچی دو تو وہ گور ہو پایا تیرے کا نارا میں سرا کے راوستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو خبر کہ یہ خلق فکر دی عالم الغیب اللہ دے سپید دغا میدان کے میرے خبر کنا اگر دو جنگ پجے کہ تو دیجے بانی بس اپنی اگری جی مناسق جن بعد بل دینی سے مجھے مسلمانان اور طرف نمک طرف تا ہے میدان کے کنگے اپنے سے اگر پاس ہے کہ تو دکی خشاک مشاک پروس و آوارے پر کہ مسلمانان راجی کی نہیں کر گئی مدام جو الحرب خدا جن دے چل منگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کندی کی ارتاو سو گزار کے رجتم لگے دلو بیس لسیو مو جانی مرے رے دلو سرم مات سو صحابان و چت کو یہ گت خوال ہے بوتو چی جات پسار بانی مرے جتو ملے یا بل گزار ہلتا سسار دے پار پارام کرے مسلمانان ترتیب داو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ پنزوس پن رومات سلام پو دا جنگ کا ترتیب بانی کہ پا دے طرف بدو تنگ بانی حملہ را اولی مرس سنا مخی تک مات سو نو پا دے طرف با حملہ را اولی دا غیر حفاظت ہو کو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو امیر کرو کمانڈو ناس تو دو او سوکو کولا او کتا جنگ تا کتا جنگ شروع سو نبی علیہ صلات و سلام میری سفونہ با نروان آوائی تاسو لگے جو دیر جی کہ سفونہ روان کئی مجھے پا گیرو کے بارا سے جا با اسم سکولے یا با شہیدان سے یا با اسم نکائی وہ چھے دسی پا شریف آبانی مخطہ کیے گئے مجھے با تیلوی جی ماتی بکی تکلیف و نقصان بہتا رسی کہ جنگ شروع سو تو خونی نوری نبی علیہ السلام کہے جنگ تی مخامک سو جنگ شروع سو مکافر مات سو یہ تم جبری تکی تسولور بلکہ نہ ہو لسو پورے دا پا کی تیوی سے سو خاص گیا دو جنڈے والا قائد صاحب جنڈا دو کفر جنڈا چی تر سخوا اغاغ خلقو چی اغو دو کعبی معظمی کلی بردار دی کنجی باغ و سخوا سغت حجبیه ہم ہوئی اطلحی تو طلحہ اولاد کی نی مجھو سخ جاندوا مسلمان غشے اطلو او گولے او غردولا اولو ویشتا تو غشے او غردو صغیرہ او غردو ما سولا جید مجھدہ تنرتا ویدا جاندار تا ویلے سے جاندار تا ونشی عملہ کا بچپلا سنگیوا تاغیبانی چا گزارو کو اغین غردیدا نپوشی چنیشن پیو نام لے کا پر غسل اکونی سینی پر با سنگیوا مسلمان بل گزارو کو نور بار دید دے مردار سو جاندار بل رو رو آغستا غد آغستو سو بلو آغستا غد آغستو سو بلو آغستا تر برانو رو آغستلا نحم ذل باندے اس پاہو کی سو پاتنے کے جاندار اچتا کی داغو نوکر و غلام منڈا کا جاندار اچتا کلا اگر وشتے شو بیاسو کنو یہ جنے اچتا کلا دیا جاندار نو کفر جاندار دیا جنے اچتا کلا نو کافر اتنا خکوی اور روی جانگل مسلمانان پا جذبہ دا جہاد او دا قتل لکافر دیو بلن بیلسو نبی علیہ السلام دوسرن آواز کہو الیہ عباد اللہ الیہ عباد اللہ او دا اللہ باندیانو زمان سنگ لرا سے چرتا مندی ہوئی چرتا زولی بلخو برکی پا ناسو اے کافر ختم کر بیچی کو جیگو امیر تیر جللہ میں جو دیر مکوزی گئے و پیغمبر السلام امر دادے حکم معلل بے علتین و گنا بے اگر خوزو کے اولی چی کافر میدان کی اینو تاسو مراز انو کافر نیشتے میدان کی اگر لارو تخت زنسون سکو چی اتش غرساتو با غیر نمانلا کسان را کشوال تا نمو تنا یا لستنا پادشو با نور صلیخ و کم صلیخ را کشو میدان تا با غبال خوانا کماندر قائد خالد ابن الولید چلا کفر چو اگا مقوکا تلا پدیت لرب بانی پدی سوری دا سو دا کسی داو غر غد چا سی وی وری مویی پدی سوری باندی سو خود یادم داگو دا سار طرف پر آگے جنگ شروع سو اگا نمو یا لس کسانو غسی جان سو او دو پسابانی راو دنگل مسلمانان پر نیز کرا للا دی آگی تم لخ کردے دا آگی تم لخ کردے نبیر سران تم تدیر سو سو تا صحابان شروع سو لا اگای شہیدان کرو اگر بد شہیدان کرو تبھی طریقہ بانی تکلیف طول تو رسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی شو اپ کے خپل سرگردان بانی خپل شو اللہ رو بو گو گو کافر بانی روان شو تمہ کا بانی ابو سفیان یہ وی کی زو دیر کو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابان کی کمی ناغود سے خواہ طرف تک نیس کی شیر بسم اللہ بھائی اندر پاسی اندر آجی ابو سفیان آوازو کہ عرفیکم محمد ایلا تجیبوہو نو آیا سو یا عرفیکم ابو باکر نے نو آیا عرفیکم عمر نے نو آیا ابو سفیان خوشحال سو کماندر اچھے دو سو اینو خدا ختم شیدی جو دو کفر چگر وقت لہ اعلو حبال اعلو حبال حبل زندہ باد حبل زندہ باد حبل اول شہید دے دا عالم دا آدم علیہ السلام زیر چخپل رو دلا سا شہید شہو اولو حبل حبل آجو کو ان لنا العزا ولا عزا لکم من شہیدان منو اتا سننو مانائی وابیان یہ نتاستا اور ضرور سیدان نبی علیہ السلام تین نسو اللہ تجیبو نتاستا کفر جواب منور کوئی ایسے تو یہ جیسے ہوا ہے اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ اعلا و اجل اللہ دیر اچھتے اللہ دیر لوئے دے اللہ زمان کارنا سمون کے دے ساس مولا نشتے دے ساس نشتے دے تو ابو سفیان وہ سے جدا خود جنگی دی وہ خیارو یو تیرا تینا بیلشیو میدان نراوٹی اس جا میدان تکیب نا منظرے کے ادار دے سیم دے زیاد قاری دی زیاد سزا دا بکی نیزی کنا نزدان دا پارا اوزر جور کو اے موعدن البدر القادل رات من کی تال جاب بدر کی اوزے کی ہوئے نبی علیہ السلام نے ذالک بیننا و بینک پدا کے لوز دے پدی عمل دے کافر لولو پد مخبان دے یو زیفر لولو ذرکی دار علا اول پکیتا سے شیطانان خوئی کو لیو سانتنی ایسر امونگا خوراغلی کی مدینہ بسی دو آلوٹی نبی کو بھائی امدینی تخنگا دلانو رازے چیزو پسے ابھی حصول میدان کے پراتے افغان جی جی کی جو پسی اللہ کے دین کے دام کئی مدینے کی طرف نہ سر روان دے روح پانی سور دے اردو کو منڈا کر لے رائے اور عورتی تجوت اور نردیشو یہ ماورا اس رو خیالو دے نبی علیہ السلام دے پلار دینی کسر دے جاہلیت مرگر کیاو اور ڈلیو پوشی جو روحنیت بد دے نہ رو تداوی یہ دغ گرا لگ پسی مسلمانان دغ گرا لگ یہ سوئے امریکہ لے کلسانت جب بھی ان سرات سوئے اکنون دو جیلی دی یہ نوس بر زفت اولے گی کرا تاسو بدی دین نو یقین کی داغو دا سونو دو خانو غلی دو بینے ابو سفیانی زی چیزی تو مند شو روی دنگل را پس لارا لار بل دا خبر نبی رسولات سلام تا اصحابان تا راو رسید کیا غو واپس گیا را جی پیغمبر سلام کورت رسید دلو جبریل را ہے ریتا خود جامی بدا کے وصل را جنگ کے خود را والی بیا سے چل لے امو کو لانا ہے فرشتو لاندے سے والی را زائی جاؤ پسی ہوا تا زخنیان ہوا تا آغا زیل لارا او نو تخیدنی اللہ رب العالمین محصول جارا اس تو روز فطور دنیا باندے ہو وردے الاغون اطلو کے سامانون پتیر تکی پادیشی ہو وردے وغیرہ طول خلا نو داو دا میدان دا خود لندہ نقصہ مسلمانان زخمیان شو سیدان شو او پاگے دا پاس فتحہ و برے دا مسلمانو چی خپل خبرن دا پری خوردے تا خپل خبر واری تینگی سیدان میدان کے دفن کرو او واپس را لگا کور پو کور بانے غم دے کنا جڑا مدینہ منورہ کی کور پو کور بانے جڑا نو منشی پا آواز باندے رسول اللہ علیہ السلام جماعت کے ناس سے خطا کہ دا جڑای اوڑے بلا مجھو زور نور منڈید نور مدا دید ولیکن حمزتا لا بواکی لہو او پا حمزہ سو جری جن کی رشتہ ہے کہاں چھے حمزہ ہو جاری دا خبر زنانو تا چورو سولا زنانو آلے جماعت نخل اولی را لئے ایرالو من دا حمزہ جارو نبی علیہ السلام ایر جیانا زیتا دیرتا دیرتا لرسائی حمزہ مجارائی اما ریو کو چدا نارواجی پاواز جارب پا مولی پسی دا درین کا اللہ جربانی پاواز پا مولی پسی منہ سولا او حکم اسو منہ کیجی چی نا او حکم اسو جدا بکار بنی پا کتا منہ کلا تبی طریقہ باندی دو حد دا جنگ تذکرہ قرآن کئی از تو حکمتون دا پارا کئی یاو دا دید پارا چی سخت باز باندی رازی رسانی برازی جنگ دا دید پارا دا دنیا تاوان برازی درم دے پار روس کے گرانا تو روس سے نہ ہار کو جی رکسو تو مر سے شہید سے مودی گٹلا وہ کروس سے نہ ہار سے نہ پا دسو نہ خیالوں کا سو چکا وہ دے دے پارا کہ مسلمان اور اسلام کا حق ہے اسلام حق دین میں ماں کے گئے والے کولا اور صحابان کو ان کا اشکال را رہے کہ پیغمبر را سرا دے امنگ اللہ دے پار راگو تھی کہ امنگ سنگ جسے دے دردے بانے ٹک پوچھو قرآن جواب کئی اپا دیر تر دری تر قوبانی کئی اول دا ہوئی چکی دائی نی دا ماتی نی اگر اخپل گتھا نینی تیر کار چی پا بدر کئی تاکہ تو ناویا تنشی دا مردار کئی او آیا دی قیدیان کئی دوستاسو نکو قیدی سو بیدی دیو لیلا او تاسو تنو قیدیان وایو سی ابیا پا شرم پا زلط بانی تاسو پریشو پا سمتن اغسطے ابی زتا دیدن رو سوچیو متاثر ہو اللہ مدد کرے متخ پل دا درد یا دائی آغو تا ستا برا سر سولے درد دیر کرے دا نوی چی شکر دا مو خودو سر دین جاتا کرے الحاب بان ناس جال دا خدا سنتائی کل یو گتی و کل بل گتی روکا پو منزل پر خودو چی دا مقصد پر خودو چی پو مقصد بانی تین سے و کلب شای دیو جن قرآن ذکر کی از همت طائفہ از غداو تا مینا علیک کل چوتے تو کورنا بھی مقرحون دی ماندار را زینو پا جنگ غداو تا مانا سہر کی ہوتے ندا کل چوتے بھی تا زہب تا منا علک تو کورنا اکرے دا حلو آیالنا مقرحون دی کئی ماندار را زینا بپارا دا جنگی دو دا جنین رستی بھی تیجی کنا نو غداو تا خنو آخو جنی دیو اخری یا دا مانا ذکر کی دی پلو دا تذکرہ نکر کرے تو کورنا بھی تو کورنا تلے زہر او بیا غدو توبه والمومنین پسار دی زین مقرور یا پا غما خام ما دیگر دی زین مقرور ایماندار اللہ جداو پدغه دی داو پدغه دی دا پدغه دی داری مقاعد للقتال سم دینا مواسکری ادو پارا دی جنگی درو مصافا للقتال اللہ ری خور دین که در خطوع دی سمانا تاسو چی سوی اصن کول ما اللہ سمعلوم کلا چی جخت و راده سیا دوڑا رستا سنا بدی زرور چی آدس سستی دلان تف زلا چی سستی دی زلشی اللہ و کارون جو ان که دون اللہ چنکر پا اللہ دیزان سپاری ماندارا میسا بنو حارسا او بنو قرازائی که بنو بلتبالا دا زخوی ہیں بنو سلمان دا دغت و تپو دلی دی نا کورنی بنو سلمان او دی دلی دلی رازد دا اکلا چی جنگ میدی دیوالی اکلا دریسو تقریبا سیاسیان لیداران دا دی جنگ کرا گلی حالات معلوم اولولا اجرگای دی یهودیان سرده پتا جرگای دا او سرده دا دریسو لیداران را گلی نتکل سفون تیار شو مقابلہ راجی مدوری سکو ایلو نعلم قتال اللہ تباناکم دا خود جنگ نہیں دا خود کشی دا اگر دیر بھی من جلی دیو غرص اگر اصباد بھی من سا غمیشتا دے یا دیتا من جنگ لے لے دا جنگ دے من بتا سکو جیشی خدا جنگ دے من بجیتا تیار دیو دو خود دو خبرو اگر تیلیوی تی مطول درشو من بتین واپس کی دی نور کرا سر واپس سن خواه کن من بتی واپس را دیو تاسو بیا چې څه کوه غوسه راوکئ ختم یې کوئ چې واپس را نشي دغه ناپوهان مسلمانانو بنو عارصه او بنو سلمه خیال دا وکړو کسانو چې ګنې جنګ پاتې دی او دا خبره د خونې د جرګې ده ناغون په بیرته څټ مات کړ د صفونو د وتو اراده وکړلو کوپو شو چې سره صفونو کې کمونو سران یې څه کوئ دا څه کوئ یو خلک چې راوېږي د خلک کنه دا خو راغلي نو بے من را گل لے من بطول ختم سنا لبجتا کافر رسی ایسی نشتے دے ناغو خو پچل کرا گلی تو خبر پوچھو حقیقت بائیں مطاچی زمت طائفتائی منکم انتفصلا اللہ دو پینگو ان کے تدا مقام پا اللہ جزان سپاری ماندار نظام اس پا اللہ تا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَغْرٍ بَعِدُ وَخُدْ تَفْكِرَوْا الْلَنْدَ اول جواب روس نے جو تفصیل کی وہ دین کے جواب کے ذکر کو واقعہ دا بدر نو بدر کی جتا سو لوگ وائی بے سوک وائی بے اسباب و بے سامان وائی برے نو در کرے ما قریبانی تو نہیں پوشے خود مالی جگہ چرا نقصان تاسو کی خپل لے واجی اب زن نہ غفیر لری کئی اگر نقصان لری کئی نخلاص بیچی خبرہ کنا نو تاسو نقصان لری کئی گرو سر نانک سر ساگرد روان دے دور سا خلنگ دے صرف وجود کی خاص دین پکل دی ساگرد تھی بابا دا سنی چی سکا بائی دا کہو گی یہ دل سب من سرسی لگا کے کی برا نواخلی دو اطلق کی ارسات پاس یا تو بیائی تو برا ہی چرتا دا کبا را بائی کی میرے کا من سرسی لگا کا کی ادرین جلے بیائی نا اودرے اودرے اینا سکا اگر تو شیر علاقے سے اگر اینا بده پا گروه لازه و دوم رو منی برو سخه یه پس خدا شو کنه اگر آواغ سو سر نتا کوه بازه رازوز بروز بغلا گر مرهی باکه با مرهی و به داکه چه خیل کنه پا غیبا این داکه چیزی نقض نصار کم الله و زبادرین و انتون از الله اوائی تاسو ناتوانا پا هر طرف بانی ناتوانا و ایدال اوم نوا و اصلح اوم نوا و یه رجی دا اللہ نا خواهی چه تاسو قدر رو که دا اللہ به نعمت دیدے پر اور سر دے مقام تا کل کی ایتا ایمان دارتا ولی نیو پورا تا سورا کلاسی کی مدد تا سر رب تا سو تا دروز اور فرق دو فرشتونا راکو جسے دنیا کو جکرے سے دنیا تا دریز اور ابر آجی سیاسی چل ولی کنا کافر کی پوشو کہ دیدو مرنا زمان گو بل مقام نشتے ہیں ملا پی شورو کرے ہاں غدی قوم کو سے دریز اور اتنا ہو رہا ہوگا اصحابان ورحطا کہ دو نبی علیہ السلام و سلام انہیں دری ذرا فرشتے بان لارا لی جی نکیو سولا و نسولا یا اگر ذر تن جو راہ رہا اللہ سورا سے اللہ تو ذر راہ لی جی نو ذر راہ غلی دری ذرا فرشتے راہ غلی لی جی تشوہ عددہ اور تسلی دی ایماندار اللہ اور ذرپ نفر اس کے اللہ را لے گلی سر انفال کی اللہ ذکر کی کہ سلاست علاف من الملائکت من ظلیم بلا ولینا با کافی دی کنا کہ تاسو تین سو تخبل خبروانی اور دان بک دشمن سر دا اور دلونا از سر دلونا اور راشی دشمن تاستا تو قار غصائی چی دادا فور غصا جو شدن دا راشی وَيُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مَدَدُّو كِسَا سُرَبْ سَاسُسْ بِنْزُو سُرُ فَرِشْتَوْ بَعَنِي دِرَيْتِ نَيْزَلَ پِنْزَرَ عَلَيْكَمْ مُصَوِّنِينَ عَيْبَا نَخِوَ عَلَى تِجِنْ دُلُو عَلَى كِدَا ظَلَّ جَمَعَتْتِ دَا ظَلَّ جَمَعَتْتِ دَا ظَلَّ جَمَعَتْتِ دَا ظَلَّ جَمَعَتْتِ اَوَتِي جَنْدِرِشِ وَدَا تَيَمْ مَدَدْ زَمَا سَخَدِ مَدَدْ فَرِشْتُ سَخَنِ سَرِ مَدَدْ بَنْدِيَانِ سَخَنِ سَرِ مدد اللہ زما پلاس کرے یہ تو سو چکا مجھے کہ اللہ والے گندے مرے کو لیکن کسی خوشحالی کا سرا آج کلکسی پدے بارے دونوں ساسو کلکسی دونوں ساسو تو تسلی کی دونوں ساسو بھی پدے مدد رائے گرو دلا کہنا یقینی زیادہ خبر ادا دا حقیقت دا دے نشتے بھرے لیکن خاص دا اللہ طرفا بے ضرور دے دے حکمت والا اگر کسی کئی مارا دا کئی نتیجا تا اثر پر دیروالی بانی دا نجی برے اور نجی برے اور کول لیکن خاص دا اللہ طرف آتی ضرور دے دیت مطن والا برے بولی در کئی بپارا دے چپری کے اللہ غوث کی یو دادا دا انہ چی کفر کرے دے صدقی مردار کی لیہ لکا جماعتا من اللذین کفر طرفا یو تولے یو دادا یو جماعت بدی مانا بانی اور اچھ دیتا ہوں یا اللہ از زلی لکی اللہ بے زلی لکی پریزی نا اور جسے کرو تو حکم کرو کانو سمانیتا اثر رجولن ابن جریب تاریخ کیم ہوئی تفسیر کیم ہوئی واتلستن دو وجلو سمانیت نا حتن فکیتا خارج جانڈے والو یا بے اللہ از زلی لکی این قلبو خائدین مرادا لاسمانی دے چسیرا نشی بس لکم من الامر شاون نیس شیسا قدی بارا کی اس قسم اختیار من الامر دبری او یاد ماتے شاون اچھو اختیار کے تین گٹا بچی یا با اللہ مہربانی سے پخلاشی دو دون توبہ یا قبول یا بول سزاوار کی یقین دی دو ظالمان صرف پر او سزاوار کی صلور خبری یعنی بے صلور و نیت کے روال لے صلکم یا الامر شیعون دے دے پارا کہ دے لا الہ الا اللہ کی دے دے جوڑے کی لیقتا طرفا من اللذین کفروا کافر بسو وجنی لے صلکم یا الامر شیعون دستا کام یا درد اللہ لے یا بے زلیل کی مزبسوا بلارشی لکا بدر کم دا سانتا شیوا لے صلکم یا الامر شیعون دا سانتا او توبہ علیم یاو تین ربانشی نزن دا توبہ باسی لیسا لکم ایوال امر شیعون ادو تین مسلمانوں کی سامت دخل نشتے او یعذبہم یا بول صداور کی سر سپلاس لیسا لکم ایوال امر شیعون دا ہم کے دل اور لگی صلور اور صلاح اختیار دا اللہ دے مختار اللہ اسے کل صدای ناغسی لکی جی پا آوخ بانی اکیو دا اللہ دے تولتی پاسوانو نوز متشیری بخن کی چاچی چغوائی ببخی سزا بور کی چاچی چغوائی سزا اور کول لو حد پغلتے معنی معاف کرکن یہ صورت کی راجی بخلی میے بخلی میے بخلی میے وار مغتا کے خکار ہاں خبی نکنی اللہ جے غفور رحیم صحابہ تذکرہ رکھنا ذکر مغفرت مغتی کہہ رہے یغفور لمن یشاء کلا یعذبو مغتی کی اور سلیم دادا سزا اور کی ذکر بدو تذکرہی سزا بولو کوم ایماندارو مقرائی مکیوی کنا مال پا دین دا اللہ علا دوائی جماعت جو کہے گے لفن پیار کہے ما یفعلو من خیر فلن یکفرو سرد قرکن ملو صدقات ور کہے فزیو لگوائی مال بے زیو لگوائی نال تم دری بابا سرزی کہے کہ دل تم دری با زیو ور کہنی تاسی پنا جوی سر خبان جمع کوائی ایماندارو مقرائی تاسو مقرائی مال حرام ربا مال حرام سجد البیوع الفاسدتو کلو حاربن فاسد ہے طول جربا اپن دری مخر مال حرام ایو پدوا دیر دیر اضافا مضافا سر ذکر کن دلسی ویرے جیدہ اللہ نا خلاف رنکے خائی کی برے بیا ہوائی ادل المتقین اولائی کالا حدن من ربہم اولائی کام الفلون حرام مال خوری یہ سیب دعا کی یا ربی یا ربی یا ربی رسول اللہ السلام لی انہ استجاب لذالک مطعمی حرام و ملبس حرام و قد غزید الحرام دوڑی نا پاکرا جامع نا پاکرا ابھی بھی تربیتن پا نا پاکو شہر پا حرام بانی شہر انہ استجاب لذالک جد دعا اللہ کل قبلی نا حال لیند دنیا خیتا کی جن بلا پراتی ازما دعا نمان رسول سید اومن واتقوا اللہ لعلکم تفلحون ورگ دورنا اتر کے شہر جا پارا دینا مانون کو دا عدت للکافرین مکین میں رسول سید تمرا دل سوزا کی جیسا دا عمل مسئلہ دا جہاد نمان کرو لطیار دا غور جہاد فرضی عمل لے ذروت سنانی الجہاد فی سبیل اللہ دا اسلام سر ازو کا اغدا اللہ دین دو پارا محنت کے اولی کہ جہاد نہیں لہود دیمہ سوانی لولا دفع اللہ انہ سبا عظم سورہ حج کی مستقل مسئلہ رہا ہوئے گا لہود دیمہ سوانی او عبیان و صلواتن جذکر فی اسم اللہ کثیرہ عبادت جہاد نہیں دا اللہ دیاد زینم ختم شد دنیا کی دا اللہ دے ختم شکن ختمینی کنا جماعت کے پزور ابان ویل وہ نو کا میرے پیرنگان خطا کی پاکستان کی جدا کے دا نلسا تا آم آدودو دی پیرنگانو دے اوست دی جماعتوں میں نجات کی دروازی روزی جوری دی یہود پکی جوشو دی پیرنگانو پکی جوشو دی شیو عبادت خانے پکی جوشی یو دی شیو عبادت خانہ پا سیتی کور سکتا کاجی اندرے شیو گانو اس بخار کے حسابی نشتے اپا دورو کی جنگی دی دو کفر علامات سلیاتی جی ترگنگی جی اب اسلام حقیقت کی جی او پناکی جی دا اولی جہاد نشتے کنکا جہاد دے ادا چیزیں بنو اے حرام خوری دا وفی اللہ والرسول امان پورا دا اللہ والا پیغمبر اتحاد پورا منو لکھوی کنکا تشمیم منو خوری دی پورا امان دا اللہ او پورا امان دا لگی دا اللہ لعلکم ترحمون کی رحم شدوانی تلوار کئی جتر تا دا کامل بخنی در عبد طرفنا اباغون تا جنتون تا حاصل اولا جتر تای کی پلوار جاوی لکد اسمانون او دلنک یو بندل یو دا اسمانون او وارا دا پت یو تلیکا دا او طبقات یو تلیکا سو بی آخر کی مرد دمرا یو دا اللہ وردی عرض و سماوات و لرد یو بندل عبداللہ ابن عباس وی یورید لرجل واحد من اولیائی یو تن لگا غد دوستان لوی جمرو لور کن ابی ادیر اللہ آقو جا دیر جات کن نزکوی عرض و سماوات و الارب و عدت للمتقین جو کشیه تیار کشیه آر پخوارا سید پارزان بچ انکول دا اللہ خلاف و دل للمتقین تدایت تا متقیان لجنتونو پا دیور کن پس کو مجھے نہیں نہیں یو عمل لے دی دن ہاں سوک کی لگی مالونا متقی سوک دے دیکھو ہاں سوک کی لگی مالونا سسر را وزر را پراتا کیوں اپسرتا کیوں اسر را خوشالی نراتا پریشالی نشترے وزر را تکیز اپسرتا کی یدخل فی الانفاق بالعلم و بالنفس غرائب القرآن میں انفاق دا مالی آواز نبی مراد لگول دا مال نبی دا دی سر سر چی دا غون دی و دا دی سر دا نفس لگول دا علم لگول نفس قربان کدا اللہ دا پارا و لرس دا اللہ دا دین دا پارا سخوکا کنور سنی سی کورا نسی روزا خولو گا کنا عشرہ لگا چیلو لگا دا دین خبری آورا دا جہاد کی سبی اللہ خبری آورا ندا خبو کی زرکی بیس جذب پاری سی دریجہ دریشی ری لیشی نارے تو امی کیا سسر را خوشحالے کم غم پریشانی ہی سرے املا سا غم پریشانی زبانی غم جس پک کن امی آتا فل غسرے وال جسر انی جریر بھی مطلع جسرے پراتا و سخت دعاو کے اللہ بھی انتا پیار سا اپا دیبانی مال لگئی نیو انفاق دا معلوم انفاق دا علم بیان کے دی جن تکلیف و تراؤ سر دی جن بیان کے اب سر ترگن گئی دا دا خلق دے متقی او دا خلق دے جانتون اللہ دا سنتا مال دروار اکرا انفاق دا مال انفاق دا علم انفاق دا نفس تخفل بودائی نشت لینی جیو لے گا ویو لے گا دا نشترے نو بل مسلمان تدا نشیتو کسنو وصلی ردین بلو اصفت راجی پا پاکستان کے دن میں جیاد سوروشو او کافر رالا را امریکان پاکستان کے اس بمانا لوزی او مسلمانان ولی او کدل کہ انکہ انزا افغانستان اگل خلال سکنا دا سرحد نور توارا امریکان سرو جنگی گا امریکان ازال کا نزا کر دیو نکو ین فکون از سر را و بر را او برداز کے ان کی تیرہ ان کی بغسے دکار کار غصہ ولی در جی دا کار غصہ دے اس غما خبر او من خیر دے پدر کے والا آفی نار الناس ہم وافی کے ان کے دخل پنا سجیاتے ہوئے دے حق کیسی بدل ناخی ازا اللہ سا خبر میں جمشی اللہ خوخی مینہ کہ اللہ خوخی سید ان کا ان کی المحسنین سید ان کا ان کی یہ سید ان دا دے کنان تابد اللہ کا انکا ترا فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اللہ عبادت لکا کہ تئی نینی ولی کہ تئی نینی تاک ہوئی نہیں کنا میں اللہ عبادت کا ناغتا پیوائی زمان زیلی دی اللہ سے جہاد لا اپنی انیت لا سے کہ اللہ ماہی نی او اللہ زمینم خمائی نی اوی دینی اللہ جہاد لا اللہ سے اللہ بوئی نی پروبا دی تٹو پک بلا نیرے سے دیرے غبالا تخلی پرو کی نینی چلا اللہ اکو بس انتا پا معمولی دی اگر روز روز ہو گئے رہے پروانی سے تو خیر بہن نہیں تھی اللہ وہ بینی تو دی قدرتوں نے دی بینی وہ فکور کے جنہ اگر پور نوزارتا اور دفتانے کے وطرسہ اللہ بینی سو قدرت دو بینی اللہ قدرت نہیں لے کو اللہ سے تو قدرت دو بینی کا تورا واللہ حب الموسنین اللہ خوخ احسان کے ان کے انتابد اللہ کرنے کا ترا لفظ اللہ تو قدرت نہ خیلینا عمل سنا نفا ایسا جہاد کی سستی ہوئی تھی انصاف کی سستی ہوئی تھی پدین دلا گولوں کی سستی ہوئی تھی پہلے کیوں مل گئی ور نکی نہ سنتا جہاد لا تو جب مان اللہ نے سے پھر تو کنی لی جی او ظلمو من فساهم یا جیتے ہی کی خاص پر جانوانی غلطی جی مدعا چیئی کی ذکر اللہ یاد کی اللہ سزا دا اللہ یاد کی من دا اللہ یاد کی وہ سوئے دا خما بازو کا طرح سے پھولے تو وہ گوا تو کالے اسی کیا پاکستان کی جہاد دے وزلا نللما آنینی بلتو کلی گا نینی روپے ورکولا مجھے کا تیار سی فستغفر اللہ یاد کی اللہ اللہ یاد کی دا اللہ وعدہ نو بخنو وائی دا اللہ نا تاکہ میں نکرم او ما او نکرہ نوف اللہ دستو مانے معافی وارم بخنو وائی دا پارد گناہو نو پرو اسوک گفی گناہو نا بیگ اللہ سوکے جلی نشی بخرے ولم یسر رو انکلتی پا آسکی کری ادو بھی پوئے کی دا کار دا غالت کی پوئے سی نو تو بس دا نکی اوز دا جو خامخا کما او دا تاز او شرمنو دا بس کارکم در خلق دبر لوگو لوی بخنا درب در طرف نئے عزیزو لا لولی باغونا جنتینا دیجی بلانی دی بوتو نئے نیرونا او گروانی دی جبین دی شاوگو دی ادا سانتا اعلا اعلا قسمونا لا اللہ ورکی منتا تلانا وہ غورو نیر پا بکی روانی تو غوری تو سے اتنی غورو بکی تو جنت کی غوری نہیں سے دلتا خود ضرورت بانی بکاری جی خوالتا نہیں سے نور خوراکو نفلی من تاثر نار تو سعید ما غوری پا کہا دیو کت بلور کی بھی ازال لکا دوا ازاد چی غور دوا دیو سر روڑے خورا یہ غنم بابا جی نبی علیہ السلام یاو یہ غنم بہو کر لیشی او بری بلیشی او مقرشی را سب اگری دو اللہ بودا دم جیا وقت لکنم تا دایا جیتا سعید چی دا اللہ پیغمبر دا دو چاہتا قرشی سری لکا دو غنم نجد دلی چاہتا تیار اخری او دو بو چمین دو نجد مجادہ کنا کہ تو سوال جائز سے نہ جائز تصور نہ جی فکر کنو لیکن وہی بھی پکار مغوری ہوا یا بلی رہ جبین پکار اگزا سروا کن جبین کا در کی پروانا پروانی ہے اور اصل روان دہت جیدی لیسا لکن مدائی ذکر کنا النهار روان سنگنا رواني والي فزيو لا يمين تسخاشي خرابي جبا دا الله رب العالمين در كيدلا خفر دا ديولا نعمات رلامين اصفر كراو بكار كونكو خلقو بدل بكراو بكار كونكو خلقو فكاروكا الله وزل صدر كي نتا كار نعكاسي وطول جمكونا مالا راكا دا غوري جرمكونا مالا راكا او دالا راكا او دالا راكا پسو برا در كي تاها سجي تا دا غيم ناصر ستا يشي انا ان صلعت الله غاليا وارا دا الله سامان بخار كون گران دي غري دير گران دي بل تو صحابہ کی جان تو پنجوس روپئے بانے تو کلو لے کر سے آ رسی رکھ لی اول تک بہ آسی بومی صبح جی نہیں پھر آسی بجے میں چن رہا تھی ایسی بہ مرضی میں سی جی کرو اتنے کرو نہیں تو وہ بڑے جان دے رات کی نیچے نہ پوچھو اور کئی ایسے کہہ رہا کہ اور کوئی تو بس میں کہیں نہ میرے خطا بھی نہیں تھا بول لے ارجن بہ جنت تھا مسلمان لا مجاہد غازی فی سبیل اللہ لا وار خطا نے کی جمل ہوئی تب تسم بے شکا پیشی سسم وکنا ترقی گا اللہ دمخلوص طرح غازیانو اللہ مدتی نے کری دی غازیانو کی غلطی کرے گا اللہ علیہ گزار اور کرے متاثم دائیوں کا نفسیر فل عرب اگر تمہر اللہ کی فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين لا سكن افغانستان تلاسا تسيبه بان زقاندار ده طرفا سبارس كورس در فوج تيرنجي دن نكرو او دا سباب خنون دا ضرور خبر دو دو خبر رسولو ادا پختنو تو مغفر افغانيان وچاس غلول وچاس غطبرغير وچاس غصوبار وچاتكير ومغفر وجلبا وغفر وجلبا تلا تلا تلا تلا جلال آباد تیرا رسول ختم اترا یو تن یا دو پا دیسو زخمون تیرا جیدلی اغیر آواز تر راہن پوری نا رواہ دو گرید نا ایت لاسے تاس نور تالو آیا دا دوائی آلو آئی اللہ تلکو لاسے کی نور تالو آئی کدا پختانو گا ردا سے چا پا قابو کی نرا جی پا لاس کی نرا جی او کل پا قابو سو کل کے ڈالر ایتا ورسی دے ڈالر او رسی دے پختن دلو آغا سو دایا باندے او سا غم ری اب تیرنگی حفاظت کی بالت وکر قرآن دو دنیا سپکا ہوئی اسم خلق دو دنیا پر وجبانی دے جہاد مرسط ہوئی تو دنیا نئے نے جہاد لگا تلو او دنیا دا بچو دا میں پاتی سی خضا میں پاتی تی کورکی میں دا خزمت ہوئی سی غوان میں دا میخ میں دا جو دا می دا بیزن میں دا دیو سنبالا سوکنی سی دا پری دا اللہ صلاح سکا اللہ سا قریب ہمیں حفاظت کی وہ تیرے کہ اللہ عادت تیر سے دا قانون وسیرو فی الارض اگر دے تمہیں دے اللہ کی دا منویت چکے وہ سفر نہ کوا سیر فی الارض دا افغانستان حالت معلوم کا مد پاکستان حالت معلوم کا ہندوستان حالت معلوم کا پدے دنیا تو لبائیں اسلامی دولت ہو اسلامی حکومت ہو مدا معلوم کہ کہنا تاریخ پر گور تاریخ الٹو قرآن دا بندہ تاریخ تا محقی تاریخ تا مخت پر گور سویار یو تن را پاسے گرے یو محمد اکبر رحمہ اللہ او دا سواغے دا پانچان سورو سے اتر دے دے پر طول کفر و غلے مرگلی سر راتنا فسر اگا یو مرگلی راتنا مرگلی راتنا دیزے میں دیا زیر نسائی تو نخشو اتر کلا سا پر گیا لار اتر کفر و غلے ختم اکا نغیرت جان کی واتا واتنا آسی تا آغانی خاور باین دا غون آسی تو کوتو کورو را اوکنا سی اور ایمان دے کے رپے اس کرے سکھ ہو کا کہنا سکھ غرب ہو کا کمی سے کوڑے میں پیسے غور کا کہنا ارے تم تیار نہیں قد خلق میں قبر کم سنا لوں قرآن دا ذکر کہیں قد خلق میں قبر کم پھر سی عمر کے ساتھ سنا اجازت نہ ڈالنا سین ڈالنا اور خود ڈالنا مخلوق سر کوڑو جو جو رہتا ہو تو مرگ ڈالنا کی تو تختی گر دی اور تو پر رو سو تو کتاب بانی کر دی بوگورے سنسل سنے حال درو دن گن کو بحق آزا بیان للناس داری کامل پر گندہ و دا کسے دا قرآن آزا دا سورت علی عمران دا جی کامل پر گندہ و تا استاد تاریخ مختنی ستاسو دنی کن تاریخ دنی جتا پر گند کو غیتا و گوا آزا دا قرآن آزا دا خبرتی نیتا وی قد خرط من قبل کن سنانون دا بیان للناس سرگندی حق خلق تھا وہ ہو دن اور کامل افون ادا وہ کامل کم نصیحت مرزان بچوں کو کامل ہدایت ظاہر کر کتاب اڑا رہے جو ہو دل للمتقین دا ہو دن یہ سعودی لڑا ہوا تھا سودا بانی دیکھی روزا حج زکات خیرات ذکر روزگار نہیں آگے یہ واضح سے روزہ و چیلا نہیں آگے بجے سر آگا مقام تم حاضری دلی الت سے روزہ و الت چیلا سر اٹل کا دس سے روزہ و چیلا بجے مبارک ہوگی خیر بت کے طرح سی ردا ذکر کا ہم تم العلان وہ مودان کامل ہدایت وہ جہاد مسئلہ اور کیبل متاثر سرا اجن کول نصیحت نصیحت جہاد و قتال دے جہاد و قتال کا جب پیغمبر میں لو متقی و دنیا پیدا نہیں کی پیغمبر کو میدان میں گیا آپ کے اولاد وہ اس جہادی نے تخترا بانی کریں گی اگر اپنی شعر کہتا اگر صاحبان نے متقی دا والا سوچ پیدا کیا ادا وہ ہے جہادی نا مقابلے عام تربی کے افغانستان کا تابعین کا عورت ہے دس یہ صحابی کو یہ عورت ہے تو تابعین قرآن ہوگا نہ افغانستان قندار اور کابل تو عورت سے غلط شہیدان سے جہاد کے تو خدا وہ رضا زمانی کتن جو